Min campus FM inselmilkom unilqaqom għal program miħor fil-sensila kif ħadmu il-Malti fil-mkien mal-mistieden residenti ta' din il-sensila Dr. Charles Briffa. Matul din il-sensila aħna qegħdin nanalizzaw l-istil ta' kitba ta' awturi Maltin u illum ħanħarsu lejn il-proza dialogata ta' Aġus de Soldanis. Id-dialogi ta' De Soldanis li għex bejn l-1712 u l-1770 għandhom valuri stilistiċi u letterari li juru xi karatteristiċi interessanti tal-Malti kif imħaddem f'nofs is-seklu 18. Fl-1755 De Soldanis kien għadu qed jaħdem fuq dan ix-xogħol u fid-dialogi insibu referenza għal ġrajja tal-ħtif tal-ġifen Tork mill-Sira Maltin fl-1760. Għandna tmien dialogi osra li juru żewġ bdiewa ipartu l-aħbarijiet bejniethom, bidwi li jixtieq jiżewweġ imma jibża li jitwikkab xi mara diffiċli, żewġ bdiewa oħra jiddiskutu x-xogħol produttiv tal-qoton, missier jitkellem ma' sħabu fuq lil min jista' iżewweġ lil bintu, kaċċaturu bidwi jiddiskutu l-kaċċa għall-fnik, żewġ nisa għonja iżuru li xurxin, imbagħad żewġ nisa bdiewa jgħaddu għand xurxin. U fl-aħħar għandna xena ta' vistu. Minn dawn joħorġu attitudnijiet tal-ġens u tal-klassi soċjali. U wara li smajna din il-firxa kollha ta' dialogi, meta naqrawhom u nqablu l-lingwa ta' De Soldanis ma' kif nitħattu, llum insibu żewġ għamliet ta' qawwiet li jaħdmu fuq il-Malti. L-ewwel nett insibu l-qawwiet radikali. Radikali fil-vokabularju għax inbidel ħafna. U nsibu koll il-qawwiet radikali li ħaffu l-bidla sewa minħabba il-progress. Mbagħad insibu, apparti mill-qawwiet radikali, insibu l-qawwiet konservattivi, jiġifieri dak li hu konservattiv fil-grammatika, għax il-grammatika inbidlet ftit. Issa hawnhekk allura l-qawwiet konservattivi jippreservaw dak li hemm marbut mal-kultura u l-identità tagħna. Allura, waqt li l-aġenziji tal-progress bħall-edukazzjoni, x-xandir, il-kummerċ u l-politika jafu it-twessieħ tal-vokabularju għax jiffavorixxu l-firxa tal-ideat, dawn l-istess aġenziji fl-imkien mal-għarfien soċjali iħabirku biex iżommu standard. Hekk insibu li bosta elementi lingwistiċi llum il-ġurnata għadhom l-istess bħalma kienu fi żmien De Soldanis. Per eżempju, il-binja tas-sentenza Maltija bit-qassim strutturali tagħha u bit-differenza bejn il-frażi nominali u l-frażi verbali kif ħaddimha De Soldanis għadna nħaddmuha llum din il-binja. Bosta mill-fonemi segmentali, almenu kif jidru mill-ortografija ta' dialogi, l-istess għadhom l-istess. Illum, il-binjiet u l-funzjonijiet morfoloġiċi dawna huma affarijiet grammatikali li ma tantx inbidlu. Per eżempju fejn hemm il-pronom memus u kien jużaħ u aħna għandna nużaw. Imbagħad għandna it-taħlit tal-vokabularju romanz ma' semetiku dan huwa fattur illi iva jinbidel. Jinbidel il-prinċipju għadu hemm. Aħna għadna nħaltu il-romanz ma' semetiku, però il-membri tal-romanz u l-membri tal-semetiku dawka jimbidlu. Mbagħad insibu li hemm ukoll l-istess strutturi semantiċi, jiġifieri t-tifsir ta' ċertu kliem baqa l-istess. Hemm kliem li jinbidel. Issa aktar qudiem se naraw, però hemm kliem li baqa l-istess. Dawn kollha nsibuhom li baqgħu l-istess u allura huma parti mill-qawwiet konservattivi li jagħtu stabilità lill-lingwa. U dan huwa punt importanti. Jiġifieri l-lingwa tagħna għalkemm ma kienx tinkiteb ħafna, però kienet stabbli ħafna fis-soċjetà. Naturalment stabbli fil-mitkellem. Imma aħna niflu dialogi jolqtuna wkoll minnu fih id-differenzi li jeżistu bejn il-lingwa tas-seklu 18 u dik tas-seklu 21 f'kull livell. U għaw issa li se nagħmlu huwa se nieħdu kull level u ħanaraw daqsxejn l-elementi ta' dialogi f'De Soldanis, all right? Kemm hemm affarijiet li jaqblu kemm forsi ma jaqblux. L-ewwel net fil-level grafoloġiku nsibu li De Soldanis ma kellux is-sistema ortografika li għandna llum. Għaliex? Għax l-Akkademja tal-Malti meta ħolqot l-ortografija ġiet wara, ġiet ħafna wara. Għax l-Akkademja tal-Malti twilder fl-1920, għawar nitkellmu f'nofs is-seklu 18, ma jistax ikun illi l-ortografija sa tkun l-istess bħal tagħna. Sewwa, infatti, meta aħna naqraw, nsibu ħafna affarijiet li mhumiex standard għallum, all right, u tarhom li huma antiki. Per eżempju, il-kelma biex nkunu semmejna waħda, il-kelma aħna. Edha miktuba b'żewġ ċakkiet. Laqas huma ħejjiet huma żewġ ċakkiet. L-ewwel net it-tnejn aħna ma ngħidulhomx hekk. Però li kien qed jagħmel huwa qed jipprova jirrappreżenta l-ħoss aħrax tal-ħ, għax aħna għalkemm għandna ħe waħda, però noħorġu żewġ ħejjiet fil-pronunzja. Waħda hija ħarxa bħal meta pereżempju kieku kelli najjar il xi ħar ngħidlu jaħħallil toħroġ dik jisam il-gerżu maħħ. Mbagħad għandek il-ħe li hija radba. Meta bniedem ikun iktar kalm jgħid ħanin ara il-ħ issa mhijiex ħarxa daqs il-ħ qed niftehmu, dika ipprova u jirrappreżenta. Naturalment illum aħna ma nagħmlux distinzjoni u allura nużaw il-ħe biss. Eħe, qegħdin nitkellmu fuq il-livell fonoloġiku u fil-livell fonoloġiku nintebħu li s-sura ortografika ta' xi elementi tagħtina ħjiel ta' pronunzja differenti minn tal-lum. Hekk pereżempju nsibu il-verżjoni moksura minn flok miksura. Imdemna minn flok imdemla. Jikteb wesk minn flok wisq. Mbagħad għandna pereżempju el-ksira minn flok il-gżira, el-ksira. Jagħmel erġiel minn flok l-irġiel, erġiel. Naturalment qed jipprova jikteb skont kif jisma u kif jinterpreta. U anke meta nimmodernizzaw l-ortografija nsibu każijiet ta' pronunzja differenti, pereżempju limunata minn flok luminata, il-malma flok limalma, ħqarni, u anke juża emma minn flok emm. U ma affarijiet dawn nistgħu nsejħulhom elementi ta' dialett temporali li għadda. Issa, fil-livell morfoloġiku, mal-issa bdejna deħlin iktar fil-grammatika tal-Malti, tal-proza dialogata ta' De Soldanis, fil-livell morfoloġiku nsibu, per eżempju, il-pronom memus li jidher li kien jintuża aktar mill-lum. Allura nsibu raħli. Raħli tfisser ir-raħal tiegħi. Għax huwa pronom memus. Ġbini. Martu. Il-marda tiegħu. Mardtu. Għandek meqare de tiegħu. Aħna illum kieku ngħidu il-marda tiegħu. Mekk qed jagħmel mardetu. Dan huwa l-istil kif il-Maltin kienu jitkellmu bih dak iż-żmien? Dan qed jirrappreżenta eżatt dak li kien jisma' ftemna. U ta' skular li kien, naturalment, meta ġie biex jiktbu ċertu affarijiet kien jinduna. U kien hemm forsi xi postijiet li pronunzja forsi kienet tkun iktar b'saħħitha minn postijiet oħrajn, pereżempju inti aktar kmieni tajtna l-eżempju tal-kelma wesk. Bil-k. Nafu pereżempju n-naħit tal-kottonera. Sewa. Jitkellmu l-anzjani uħut minnhom jitkellmu sa issa bil-k. Sewa. U hemm anke komunitajiet għawdex li jitkellmu bil-qaf. Pereżempju l-Fontana jużawha ħafna. U tinsiex il-liftit ilu kena president il-ċensu ta' Bona li kien juża. U kien hemm Giuseppe Kettcuti li kien juża. Ftemna, ġifrika kienet ħajja ħafna. Però li rrid ngħid silejn hija li De Soldanis minħabba li hu kien għawċi, naturalment, għawnek, għal-kem aħna qed ngħidu il-Malti ta' nofs is-seklu 18, naħseb li għawnek ikun hemm daqsxejn ta' taħlit ukoll tal-Malti, sewa bejn dak li hu għawċi u dak li hu Malti. Ma tinsix għaw Malti dejjem, wieħed kien jinfluenza l-ieħor, ġifri id-dialetti dejjem kienu jinfluenza u r-xulxin. Biss fil-kidbit tiegħu deżgħu l-anis kien kemm jista' jkun jipprova iżhom xi ħaġa li hija standard. Dana importanti li inżommu f'moħħna. Issa aħna hawnhekk qed nażlu affarijiet li huma standard fil-fatt. Per eżempju, aħna qegħdin fil-livell morfoloġiku. Insibu, per eżempju, żidiet morfoloġiċi bħal magbar, per eżempju, biex ifisser akbar ment, akbar aktar mikbira, magbar. Mezbaħ, aktar mi sabiħa, aqqal, ara, aqqal, aktar qalil. Dawna l-lum huma arkajċi, ma nix nużawu. Għalhekk qed jiena li huma ħafna minnhom huma elementi ta' dialett temporali. Każijiet oħra f'dan il-livell huma il-plural antik, pereżempju nsibu fl-ibwieb minflok fil-bibien. Il-morfema aġġettivali b'tifsira arkaika f'beżżiegħi li jbażza. Mhux dak li qed jibża, illum beżżiegħi jfisser dak li jibża, mhux illi jbażza, hawnhekk illi jbażza. Mbagħad għandna n-nom mimmat illum minsi makes, illi huwa grupp makus. Infatti għanna f'De Soldanis f'wieħed mid-dialogi tiegħu għanna aħna makes nisa. Aħna jiġifieri makes nisa. Aħna grupp ta' nisa makusin. Makusin il-kuntest qed juri għaliex l-irġiel meta jmorru biex jiġġieldu kontra l-furbani, pereżempju n-nisa joqogħdu id-dar u jtertqu qalbhom jekk il-raġel taħħom u sajġi l-ura jew leħ. Ġifieri, ara fl-istessin kemmi konċiża, kemm kienet konċiża l-lingwa. Insibu pereżempju il-verb denominattiv tiż-żonżonjani imnissel minn żunżan biex isawwar tifsira ta' toqgħod iddur miegħi biex tħeġġiġni. Tiż-żonżonjani qed jieħdu, ġifieri huwa kif għadt hemmhekk verb denominattiv qed jieħdu minn nom. Jekk nitilgħu livell ieħor, il-livell lessikali, niltaqgħu ma' bosta kliem li llum jinħass arkajku bħal zoħorna. Zoħorna minn żar, għax għandek lajn fin-nofs hemmhekk sewa, u fid-dizzjonarju tiegħu De Soldanis jagħtina x'nifhmu li lajn kienet titleħħen sa nofs is-seklu 20 sa nofs is-seklu 18 f'temna, u zoħorna minn żar tfisser tfulitna. Alright? Eġest. Minn ħaġuża, eġest, imma hawnhekk qiegħed bħala verb xjaħt. Pereżempju, ommi saret ħafna, ara, xi dioma, ommi saret ħafna, jiġifieri xjaħet, imma saret li. Insubuk battal, meta niġu tajt insubuk battal, jiġifieri insubuk fri llum hekk ngħidu, battal, imma insubuk m'għandekx tagħmel. Oħra, mexol. Jien mexol li huwa participju passiv minn xogħol u x'hekk mexol illum aħna ngħidu jien okkupat jew busy. Mexol. Il-kelma libri, pereżempju, kienet tfisser fnik li ġejja minn dak iż-żmien illum intilfet. Għandna mbagħad għandna avverbi bħal dali dali. Ġifieri kontinwament. U hemm ħafna oħrajn ukoll, pereżempju mokkiet li tfisser imkiekek, nodboħ, insajjar, ecc. Lessikalment jagħtina ħafna informazzjoni. Ħafna minn dawn intilfu kif għad jinħassu arkajki, qodma m'għadhomx jintużaw u x'hekk. U fl-istess ħin però juruna aspett ieħor tal-ħajja għaliex il-lingwa kull darba qed turik il-ħajja ta' żmienna. Fil-livell sintattiku, mela se nitilgħu pass ieħor, niltaqgħu ma' l-użu tan-negattiv, pereżempju, f'mistoqsija li trid iva jew le, fit-tweġiba, per eżempju, insibu xilma xorb dik innaħa. Ara kifet jistaqsija, illum mhux hekk nistaqsuha, illum nistaqsuha hekk. Insibu ilma xorb dik innaħa. Tara, insibu xilma xorb. Qed jistaqsi dawn żewġ żewġ bdiegħ wan taqgħu, insomma wieħed qed jgħidlu mekk hemm ilma għax-xorb, dak li jgħid. Ara, mistoqsi oħra. Hemm x'kaċċaturi oħra qabli. Fin-negattif hawnhekk. Iva, qed tara qed juża ħdejjem fin-negattif. Jiġifieri hemm kaċċaturi oħra qabli. Illum aħna l-bnija dik tlaqna dik il-forma tal-mistoqsija fin-negattif biex it-tina tweġiba jew jewle. Illum aħna nużaw il-pożittiv. Hemm kaċċaturi oħra? Hekk. Jiġifieri dawn huma affarijiet li jindikaw kemm f'dawn il-250 sena li għaddew bejnietna il-lingwa anka f'dan il-livell inbidlet. Li huwa interessanti. Insibu ieħor l-użu ta' negattiv mingħajr is-suffiss xe. Ma swieli, minflok ma swilix, per eżempju. Insibu l-istruttura arkajka fl-espressjoni ma kekux tgħid ħażin. Ma kekux, ara, il-kieku qed jieħu negattiv, illum mhux hekk ngħidu, kieku m'intix tgħid ħażin, ettra, kieku m'intix, illum il-pronomi jieħu negattiv. Kultant l-istrutturi jagħtu lingwa konċiża bħal dak li semmejna aħna ma kes nisa, jiġifieri aħna n-nisa fil-kollettività tagħna ma kużin, aħna kollha. Jekk imbagħad nitilgħu livell ieħor, livell semantiku, mela issa deħlin fit-tifsir, insibu bosta elementi li llum jew tilfu t-tifsira li kellhom fi żmien de Soldanis. Jew bidlu t-tifsira tagħhom, bħal pereżempju il-qara. Il-qara kienet fisser fl-ixkuna x-xorb. Meta kienu jiltaqgħu, pereżempju jien niltaqa' miegħek l-ewwel darba ġifieri llum sewa, minflok ngħidlek aw, żilen kif int, ngħidlek saħħa. Issa llum ngħidlek saħħa biex ninfired minn miegħek, mhux biex niltaqa' miegħek. Fimt jiġifieri dak iż-żmien kienet tislima ta' merħba. Illum hija tislima ta' firda biex niftehmu. Inemmishom pereżempju, jikkaċċjhom bin-nemes. Dik kienet sena tal-kaċċa dik il-ħabta kien kollu nemes. U kien jibgħat u jaqbad il-fnik bin-nemes. Hawnhekk inemmishom ara qed joħroġ il-verb minnhom. L-inġazzata, cold drink, xarba kiesħa, ara daqxie, l-inġazzata, ġviri, l-lum titoqat attent, misa tajdlek l-inġazzata, jek najdlek l-inġazzata, kapaċi tiħu għalik, uġekax, ġviri. Tifsira taħħan bidlet, ovvijament. Għalek, dak li jtnajdu, dawn il-200 sena imbidlu kol. Għatma għamlu prova, ġviri, għatma rnexxielhom. Unbagħad għaw affari bħal dawra. Il-ħalqa għalina huma torok. It-torok dejjem kienu fil-kultura Maltija, dejjem kienu xejn ta' problema għall-Maltin sewwa. Il-ħalqa. L-eluq. Jiġifieri s-sikkatura tagħhom, il-problema tagħhom. Dik li tfisser għalhekk għalqa. Issa llum għalqa naturalment tfisser mod partikolari dik il-biċċa raba li wieħed ikun jista' iħaddem. L-ewwel semmejna ommi saret ħafna. U dak il-verb saret tintuża ħafna għan-nies ukoll. Pereżempju, nsibu bil-bniet meta jsiru, jiġifieri meta jiżviluppaw, mela fix-xjuħija meta jkunu xjaħu, l-iżvilupp għax-xjuħija. Fil-bniet, naturalment għax huma tfajliet żgħar, sewa, allura meta jiżviluppaw. U bħala karatteristiċi oħra ta' dialett temporali, aħna hekk qegħdin nippreżentawhom dawn l-elementi bħala parti mid dialett temporali, qegħdin neżaminaw. Insibu ukoll lingwaġġ tekniku. Pereżempju, għandna manta, indom, mokkiet, talburat, sarsar, jitbejjed, trap fis-sens ta' ħamrija, imdemna, jilab il-morra, meħba. U hemm ruxmata sewa. Dak huwa lingwaġġ tekniku marbut mal-ħidma tagħhom, max-xogħol tagħhom, u mbagħad hemm il-lingwaġġ soċjali wkoll bħala parti minn dan il-dialett temporali. Lingwaġġ soċjali, pereżempju, joħtobli il-ħuttab, marru fis-saħta, n-erdu. Bela għazeb il-makturu l-ħatem, għaw fejn għandek għamla ta' Erusija, sewa, Sinjorija, jorbot il-ħozza, jibqa l-omor lilkom. Tittijom l-omor, jibqa l-omor lilkom, sewa. L-lum forse najdu longi ġorni. Ara u koll l-użanzi kif imbidlu. F'dawn il-dialogi, l-element semitiku li joħroġ l-aktar mill-morfoloġija, mis-sintassi u anka mill-lessiku huwa mexxej ħafna. Imma desoldanis ma joqgħodx lura, u allura jinqedab xi kliem ta' niser romanz, pereżempju għandna ġurnata, sinjuri, frott, karti, dverna, kaċċaturi, luminata, buona sera, briere, traddina salarju, insibu ruxmata. U jitħallat mal-kliem ta' niser semitiku wkoll ir-romanz. U hemm dawk li semmejna. Sewa, mela allura il-Malti imħallat jirrifletti l-qada soċjali f'nofs is-seklu 18. Mela l-istorja għada tkompli u kienet diġa imħalta. Barra minn hekk id-dialogi ħadmu l-espressjoni idiomatika kontemporanja. Per eżempju għandek xint fuq għaddek, xint fuq ruħek, jagħmel lejlu u naru. Jagħmel lejlu u narju, jiġifieri jibqa' dej lejlu nar. Qabel ma jdejjaq qalbu, ara, qabel ma jdejjaq qalbu, qabel ma jiddejjaq. Għanna wkoll xejriet reliġjużi, Alla jagħtihielna, ħaq dini, kienu kważi kważi jisħtu dini, dini jiġifieri it-twemmin tiegħi, Alla jgħinnik il-mit qaddis. Kem saddum, daw l-espressjonijiet hekk. U mbagħad insibu karatteristiċi li l-lum għamluhom ukoll nagħmluhom ukoll bħala xi ħaġa li huma arkajċi, qodma. Ekemm, pereżempju, miflok kemm. Moksura li diġà semmejna, mexol, ma nifirħux bil-bniet meta jsiru. Ara, ma nifirħux, dik hija espressjoni wkoll li hija antika. Mela fil-qosor nistgħu ngħidu li dan id-dialett temporali huwa karatterizzat minn aspetti konservattivi li jagħtu stabilità lill-lingwa. Hawnhekk aħna nirreferu għal elementi istituzzjonalizzati, jiġifieri ġejjin minn żmien qabel u għadhom ma' desoldanis u baqgħu magħna. Mbagħad aspetti arkaiċi li juru differenza bejn il-Malti tas-seklu 18 u l-Malti tal-lum, ġifieri hawnhekk għandna l-elementi arkaiċi. Insibu wkoll aspetti tekniċi marbutin mas-sitwazzjoni jew max-xogħol li jirriflettu l-ħajja soċjali tal moddi, allura mela insibu elementi storiko-tekniċi. U fl-aħħar qed insibu aspetti soċjali marbutin mal-klassi u l-istatus tal-karattri, jiġifieri elementi storiko-soċjali. Permezz da dawn il-karatteristiċi tinħass aktar id-distanza kulturali bejn żmien desoldanis u żmienna. Jiġifieri qed ngħidu li d-dialogi qed jagħtuna mera sewa ta' dan it-taħdit dirett. Dan is-sabiħ tiegħu li huma dialogi taħtit dirett. Naturalment desoldanis kitibhom u jiktibhom kien qatt jaħseb. U dan it-taħdit dirett aħna qed insejħulhom dialogi għandhom ħafna minn narrattiva drammatika. Jiġifieri huwa l-ewwel darba il-Malti beda jinkiteb f'għamla ta' qisu ħanajdulu dram. Dram ċkejken, għal-kemm jiena f'post ieħor sem għadt li dawn id-dialogi huma l-ewwel tentattiv bil-Malti fil-proza Maltija lejn in-novella jew ir-rakkont għaliex qegħdin jirrakkontaw għamla ta' ġrajja vera qasira. Għandhom proza ċara li ma tfittix l-elaborazzjonijiet stilistiċi bħal dak li tkellimna fil-programmi ta' qabel tal-predikaturi. Hawnhekk hija lingwa tinsiex u kien qiegħed iħares lejn bdiewa u raħħala u nies sempliċi. Sewa allura dejjem ifittex il-stil ħafif mexxej u familjari mingħajr pretensjonijiet. U wkoll mingħajr digressjonijiet mhux se joqgħod jintilef u jamplifika bla bżonn. Dejjem għax il-karattri huma meħudin kif għadna mill-ħajja ta' kuljum. Issa, silin biex l-semmija intuhom toma ta' dialogi, għan isiltu wieħed mid dialogi u naqrawh bejnietna. Għalli jieħdu idea u kol ta' xtip ta' lingwa meta hija meta huwa Malti kontinu. Ma baqa' żmien ta' xejn, żwieġ xewk, in-nisa jridu huma jagħmlu b'femiethom, iħarsu lej żwieġhom meta jridu minnhom. Jekk niżżewweġ minħabba f'ommi, għaliex saret ħafna wakka. Għaġla laqgħad kelli u la għandi. Ħadbun wisq, qatt ma tajt widen. X'naf neħilix fl-aħħar xi weħla mingħajr ħsieb. Isma'hom jgħidu li qabel ma jingħaqad iż-żwieġ f'din id-dinja jkun magħmul fis-sema 40 ġurnata qabel. Kieku ma rridix la żagħżugħa u la kbira, la sabiħa u la kera, għaliex ma kikux irrid noqgħod inħaresha. Nixtieq inqammar kif Alla jrid. Mur ħuda mill-belt u għajt li tiegħek martek, jew inkella ġib min jaqdiha, ħejjiela ż-żarbun maktur lamtat il-manta. F'kelma waħda, ir-rida tiegħi waħdi mhux tiegħi u tasuq, ir-rida tiegħi mhux jien tagħha, ma jiniex żagħżugħ iżjed, sirt bis-snin u hekkhemm ix-xar ma bediex jixħieb. Alla jagħtik xorti tajba u l-issib mara għall-qalbek għaliex wisq nara li żmien tbiddel. Niftakar li n-nisa dari imaru libsin blonnella bajda għal fuq. Imbagħad kienu iġibuha ħadra fl-aħħar min-nett sewda tal-burat. Dan għaż-żmien jew stamina jew ħarir. Aħdem ja raġel biex tlibbes il-mara. U għalhekk il-aks kullum kien, Alla jgħinnik. U hekk allura ikunu infirdu b'dik l-espressjoni Alla jgħinnik. Telqulilx xejn, dawn kienu żewġ bdiewa dialogu li għamilna ta' żewġ bdiewa qed jitkellmu u qed jgħid dan kif jixtieq li jkollu din il-mara tiegħu. Apparti milli juru il-ħajja sempliċi tagħhom, il-lingwaġġ inħass li huwa daqsxejn ibes għalina. U hekk b'dak l-eżempju niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm kif ħadmu il-Malti, il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu inħarsu lej aktar stili ta' kitba ta' awturi Maltin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħankellmukom dwar il-proża bħala ħtieġa soċjali u Mikiel Anton Vassalli. Kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla.